معامله ډیر کمزوري وو، خاص کر پناف او پتول کې دا خلک ډیر کمزوري وو. هر دکاندار سره به دوه کاسې وي، هر دکاندار سره به دوه کاڼي وو. چې کله به دې دکاندار د بل نه دغه د شی اغسته پناف، نو هغه غټه کاسه به یې ورپسې راواغېشته، په هغې به ته دغه کناف کړو، او چې بیا به بل له ورکوو نو بیا هغه وړه کاسه وه، په هغې به یې ورکوو. دغسې کاڼي چې د بل نه به یې اغسته، نو هغه درون کاڼي به یې واچوو، او چې بیا به بل له ورکوو نو سپک کاڼي به یې دغه کوو. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی دا حالات یې وکتل، الله د دوی د اصلاح دپاره دا صورت نازل کړو. چې دا صورت نازل شو، وی د مدینې خلکو باندې دومره اثر شو چې په ټوله دنیا کې بیا په ناف او په طول کې د دوی په شان نور خلک بیا نو. په موجوده وخت کې مې یو اندازې پورې د مدینې منورې ناف او طول چې دی، دا د مکې مکرمې نه مخه دی. تاسو مدینه منوره کې شی واخلئ په کیلوګانو باندې، او بیا په مکه مکرمه کې موالئ په کیلوګانو باندې، پېښور کې والئ، خو د هغې دغه به درونی د دغه نه د دې نورو نه. نو قرآن مجید دا آیتونه نازل شو، ویلونه هلاکت دی للمطففین، د پاره د کمی کوونکو. مطففین هغه کمی کوونکو ته وایي چې هغه په ناف او په طول کې دغه کوي، ښه کمی کوي. لیکن حقیقت کې هر سړی چې د بل چا په حق کې کمی کوي هغې ته متفف وایي. متفف هر کس چې د بل چا په حق کې کمی کوي هغې ته متفف وایي. د حدیث یو کتاب دی موطا امام مالک، دا د بخاري نه مخکې جوړ دی مدلی، په هغې کې حدیث دی. حضرت عمر صاحب ناست دی، یو سړی مونځ کوي خو رکوع او سجده د مانځه صحیح نه کوي، لکه زمونږ په شان زر زر مونځ کوي. چې کله یې مونځ وکړ نو حضرت عمر راوغوښت، ورته وایي لقد طففته، تا خو کمی وکړه، ته خو په متففینو کې رالی. وره مانځه کې رکوع صحیح نه کوله، سجده صحیح نه کوله، کمی یې کوو، نو هغه ته څه وایي؟ لقد طففته، تا د مانځه په باره کې کمی وکړه. دا حدیث امام مالک رحمه الله په موطا امام مالک کې نقل کوي. نو بیا وسره امام مالک الته وایي چې د دې نه دا معلومه شوه چې ان لکل شیء وفاء وتدفیفا، د هر یو شي پوروالی هم وي او د هر یو شي کمی هم وي. هر څه حقدار له که حق دې پوره ورکه دا وفا شوه، او که حقدار له دې حق پوره ور نه که دا تدفیف شو. په مانځه چې ودرېدې ستا د مانځه حق دی، رکوع به ولې صحیح ورکې، سجده به ولې صحیح ورکې، قیده به ولې صحیح ورکې، توجه به ولې صحیح ورکې، ټیکي چې پکې وې دا به صحیح کې. که د صحیح وکړه وفا شوه، که دې کمی وکړه دا دغه شو تدفیف شو. دغسې د یو سړي په تا حق دی، حق که حقدار له دې حق پوره ورکه دا وفا شوه، که حقدار له دې حق پوره ور نه کړه دا تدفیف شو. په هر یو سیس کې استاد صاحب وایي تر دې پورې چې ګورې دا سبق ته چې سړی کینی درس کې، د درس هم حق دی، که درس له دې خپل حق پوره ورکه، کتاب دی کتاب له دې حق پوره ورکه دا وفا شوه. خو که تا پکې چل ولکو، کله پکې غیر حاضري کې او کله بل څه کې، کله بل څه کې، دا په دغه کې راځي، تدفیف کې راځي. که استاد چې په کتاب کې ښه خواري کوي، طالبان وایي پلانې استاد د کتاب حق پوره کوي، کم سړی چې پوره خواري نه کوي هغه نه پوره کوي. د دفترو کې چې دا ملازمین حضرات دي، د هسپتالونو کې ډاکټران صاحبان دي، د هغوی د کېناستو وخت دي چې دې وخت نه بعد تر دې وخته پورې ډیپټي کې، که ده دا حق پوره دغه که پوره که نو وفا شوه، که نه دې پکې منځ کې هغه دغه د میلمنو خیال ساتي او یو شی کوي او کله وزه او کله نه نوزه دا کوي، نو دا تدفیف شو. نو ویلونه هلاکت دی للمطففینه، د پاره د کمی کوونکو. چاغه په حق ورکولو کې کمی کوي. الذین هغه کمی کوونکی ازکتالو علی الناس چې کله دوی پیمانه کوي شی د خلکو نه د بل نه په پیمانه شی اخلي نو یستوفون دوی طلب کوي د پوره والي د هغې یستوفون دوی طلب کوي کوشش کوي د پوره والي د هغې چې د بل نه حق پوره پوره والم. و اذا کالوهم او کله چې دوی پیمانه کوي نورو ته خپل حق و اذا کالوهم کله چې دوی پیمانه کوي نورو ته او وزنوهم یا دوی تلی شی نورو ته نو یخسرون بیا کمی کوي چې د بل نه الی نو پوره اخلي خو چې بل لی ورکوي بیا پوره نه ورکوي کمی کوي. د دغې خلکو په باره کې قرآن مجید وایي چې داسې خلکو دپاره څه دی هلاکت دی. ګورې دا پوره پوره شی خلکو له ورکولو او دا بیا حق پوره پوره ورکول ګورې د دې په علاقه باندې بې اندازې خیر او برکت دي ښه بې اندازې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کله چې په یو قوم کې دا خبره راشي چې هغوی په ناف او په ټول کې کمی کوي الله تعالی په دوی باندې قات راولي په دوی باندې بیا بارانونه نه کی ګوشکالی په هغوی راځي. الا یظن الک نن چې ته حقدار له حق نه ورکې نو ستا د قیامت په ورځ باندې څه ګمان دی؟ ولې دا ګمان دی نه دی چې زه به په ورځ د قیامت باندې الله ته پیش کیږم. الا یظن اولئک آیا ګمان نه کوي دا خلک انهم مبعوثون چې بېشکه دوی به راوچتولی شي د قبرونو نه انهم مبعوثون چې بېشکه دوی به راوچتولی شي د قبرونو نه او دا د څه دپاره لیوم عظیم دپاره د هغه ورځې د لویې د هغه لویې ورځې چې د قیامت ورځ ده د هغې حساب دپاره لیوم عظیم دپاره د هغه ورځې لویې هغه یوم عظیم هغه لویه ورځ کومه ده یوم یقوم الناس په هغه ورځ کې چې ودرېږي خلک لرب العالمین هغې الله ته چې هغه رب د ټول مخلوق دی دا کس خلک به راپاسي د الله په دلبار کې به الله ته ودرېږي او الله تعالی به د دوی نه دغه کوي تپوسونه کوي. کلا هیڅکله داسې نه ده هلکه د ځان نه نیکان جوړ کړئ د ځان نه فاجران مه جوړوئ. کلا هیڅکله داسې نه ده ان کتاب الفجار یقینا عمل نامه د بدکارو خلکو لفی سجین دا بی په سجین کې اومځمکې نه لاندې یو مقام دی هغې ته سجین وی د دې بدعملو خلکو ساګانې ما غلته ځي او د بدعملو خلکو د عمل نامې نه دي دا ریکارډ دا ټول ځي هغه ځای کې پروت دی. بیا په ورځ د قیامت باندې الله تعالی دا ساګانې هم دغه ځای نه راولي او دا عمل نامې هم ان کتاب الفجار یقینا عمل نامه د بدکارو خلکو لفی سجین هغه به په سجین کې وما ادراک او ته څه پوهې کړې ما سجین چې څه شی دی سجین سجین د اومې ځمکې نه لاندې یو ځای دی چې په دغه ځای کې دغه وي د کافرانو ساګانې هم را بندې وي او د هغوی عملنامې هم هلته وي. کتابون دا یو کتاب دی مرقوم لیکلی شوی دا عملنامه چې دا دا یو کتاب دی مرقوم لیکلی شوی لیکن د مرقوم ځنې معنی دغه کوي ښه مختوم په هغې باندې مهر والی شوي وي هغې کې بیا څو ګوتې موتې څوک نشي والی. ویل یومئذ هلاکت دی په دغه ورځ کې للمکذبین دپاره د تکذیب کوونکو چې هغه د الله د دین خبرو ته دروغ وی الذین هغه تکذیب کوونکي یکذبون چې هغوی نسبت د دروغو کوي بیوم الدین ورځې د قیامت ته هلکه د قیامت ورځ چرته ده وما یکذب به او دروغ بونه وی ورځې د قیامت ته الا کل معتد مگر هر زیاتې کوونکی چې هغه د خپل حد نه زیاتې کوي او اسیم غټ ګناهګاری اذا تتلى علیه کله چې ولوستی شي په هغه باندې آیاتونه آیاتونه زمونږه ته ورته وایې د قرآن مجید آیاتونه ولولې چې وګورئ د قرآن مجید په دې آیاتونو کې دا دی چې ورځ د قیامت شته اذا تتلى کله چې ولوستی شي علیه په هغه باندې آیاتونه آیاتونه زمونږه نو دې د قرآن مجید په باره کې څه وایي قال نو دی وی اساطیر الاولین دا غدروخ کسی دا ولنو خلکو دی دا پخوانو خلکو دسی کسی جوڑی کری دی چه قیامت برازی خلق با دا کبرونو نپاسی بیا با میدان حشری او اللہ تا با پیشی بیدم کلا حس کلا دا سندا کلا حس کلا دا سندا بر رانا بلکه زنگ کرده دی علا قلوبهم پزنو دا دویا بل رانا بلکه زنگ کرده دی علا قلوبهم پزنو دا غوی ما هغا گنده کارونو کانو یک سیبون چی دی بداغی کسب کهو بخاری که آمشکات که تاسو ویلو دا دی زنگ بارا که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه وی چی یو مسلمان یو گناو کی دا مسلمان دا زړه پاک صفای چی گناه وکی نو پا دی زړه باندې تور داغو لگی کچری توبه وستلا دا گناه پریخوا اغا دا زړه داغ صفاش خو که توبه و نوست اغا داغ پا دی زړه چی دوباره بلا گناه وکی بل داغ جورش چی بیا بلا گناه وکی نو بل داغ جورش نو چه بل گناه که نو بیا بل داغ جور شی آخر که بیا دست وقت را شی چه دا زر طول تک تور شی لکه از اسپنه چه زنگونی سی بیا اغا اسپنه نخ کاری دا قصه تک تور شی نو بیا دست حالاتی چه دی زر تا خه کارونه و تا بد خ کاری بد ور تا بیا سدی خه خ کاری که ور تا وی چه ماما پتکی پسر که نو بیا سوی بد گنی و یاره دا خوشرم دی او که وطوی چه غنرس که اغشین پدغه که او زلو بول اغشینی پا اوگوان دی اغشتی خوار تا بد بد ور تا خو دخ کاری نو دلتم داده بل رانا بلکه زنگ کرده دی علا قلوبهم پسونو ددوی ما حق بد و کارونو کانو یک سبون چی دی بکول کلا حس کل دسن دا انهم یقینا دا کافران چی دی ار ربهم د خپل ربنا یوم اذن په دغه ورځ د قیامت کې لمحجوبون دی به پرده کړی شوي وي په ورځ د قیامت دا مسلمانان نه دي د خپل رب دیدار به کوي دیدار او دونه خوند به وله ورکوي چې د جنت خوندونه به تیر شي خو دا کافران د هغوی به یو دا سزایي چې د خپل رب د دیدار نه به دوی څه وي محرومه وي ثم انهم ب ثم لدينا پس انهم دوی چی دی لسوال الجحیم دوی بن لسوال الجحیم اغوی بن نوزی جهنم تا لسوال الجحیم اغا بن نوتون کی وی جهنم تا ثم یقالو چی جهنم تا ور ننوزی نو بیا با وتا ملیکی وی دا اغا جهنم دی چه پیغمبرانو با تا دی بیان که و تاسو با ویده دروغ دی. سم یو قالو بیا بدوی تاو ویلشی هازل لزی دا حق جهنم دی. کنتم بیهی تو کذبون چه تاسو با دی تا دروغ وی. کلا حس کل دا سنده دا خیرت نزان غافل کول ندی پکار. کلا حس کل دا سنده ان کتاب الابرار یقینا عمل نامه د نیکانو خلکو یقینا عمل نامه د نیکانو خلکو لفی علیین دا بی په علیین کې علیین یا علیون د اوم اسمان نه بره د عرش لاندې یو ځای دی په دغه ځای کې به د دې مسلمانانو ساګانې ملتی مزې کوي او د مسلمانانو دا دغه د عمل نامې او دا ریکارډ نه وي دا التی ان کتاب الابرار یقینا عمل نامه د نیکانو خلکو لفی علیین دا په علیین کی وما ادراک او تسپوی کړی ما علیون چه سد علیون کتابون دا یو کتاب دی مرقوم لیکل شوی او دا غزه تا گوری ارسوک نشید لی یشهده المقربون حاضری گیاغی تا مقربو که مراد دا مقرب و نه دغه واخلی مقرب پرشتی هم سیده او که مراد دا مقرب و نه پا بنیادمانو که مقرب والی علک آغا زیت در چه ساگانی نزی ال تاغ خلق و ساگانی زی چه کم خلق اللہ تا مقربی خاچ رز دا قیامت شی باس با دل موتو شی نو التا با سحالاتی زمانگا و تاسو سر بسکی گی وی ان الابرارا یقینا نیکانا ان الابرارا یقینا نیکان چی دی لفی نعیم دا بوی پا نیامتونو که او نیامتونو که وی او علی الارائی که پا پالنگونو بانده با علی الارائی که او ناس بی پا پالنگونو بانده او ینظرون گوری با دی کافرو تا بگوری دی خپلو نعمتونو تا بگوری او چه د دی مسلمانانو دی مخونو تا گوری کنه پا دنیا که خود مسلمانانو دا مخونو خل پڑی محنتون خوارانو کلی مندی وحلی طول شپیتی رکلی پا عبادت که نو ال تا بیاسی تعرفو تا بپیجنی فی وجوههم پا مخونو دا گوی که ندرت النعیم ترو تازه والی د نعمتونو د دغه نعمتونو هغه ترو تازه والی به د دوی په مخونو کې وي یسقون سکولی به شي په دوی یسقون سکولی به شي په دوی من رحیق د هغه خالصو شرابو نه رحیق هغه شرابو ته وایي چې بالکل پاک صفا څه ډکې مکې یا بل سغې کې نی یسقون سکولی بشی پاغوی من رحیق داغ شراب و خالصونا مدلی سنگ شراب بی مختوم چه پاغی بانده با مهر والی شی بی بی آغا دا شراب و بوتل چه ولی روڑ لیشی نو آغا با داس کلاو نی پاغی بانده با مختوم آغا با دا غی مهر با پاغی والی شی بی بی نستاسو وطن که اگه یسور از مخ که سباسو دا زن خلق دا بازار و بسکی دا بوتلو کی نی نسلی و دا نور نا قبل پی اعتراض که چه خدا دا وطن و بسکا کننو دا ولس که نا قوة وی تا ندی و ریدلی چه پا جنت که با اللہ تعالی پا جنتیانو کم و بسکی شراب آقا و ببا شراب با پیسکی چه پا غیبانی با مهر والی شوی وی نو دا نسلی یا دا نور و بچه منگ سکو نو دا غی اغا سر بندی اغا منگ سکو دا بهتری دی نو یسقو ناسکلی بشی دی پا دیوان مر رحیق دا غا شراب و خالصو نا مختوم ان چه پا غی با مهر والی شوی وی دا دنیا شراب و نملا بشکوا گوری دا سخا بوی دا سلی نزی وگم لیکن دا غا ختامو او آخری دا آخر با دا غی مسکن اغا مشک دا جنت شراب چه اس که دا غی خاتمه بدهی چه دا مشک بوی بده نزی ختامو هو چه ختام دا غی آخر دا غی با مسکن اغا مشکی یا دسی وایه یا دسی وایه ستاسو پا بوتل چه مهر لگی دلی نو دسی یا دا قلیوی یا دا بلشی خو التا با دا جنت پا غا دا غا بانده بو لوخی بانده چه که مهر والی شوی بی ابا دا مشکو بی ختامو هو مهر دا غیبا مسکن اغا مشک علاکا خدایم پا خیر که نن چه تاسو منده وحی کوشش کوی دا دغا نیامتونو کوی دا مکوی چوتو نرا لوزه دا غنا مخ کشم و بلویز دا غنا مخ کشم دا سوم را چه خلق و منده والی والی نن سباسه دی پا جڑا بانی جاری که نجاری اغا چر تا لاره غمین برای چر تا لاره و چر لاره الختم شو نن کتاسو رغبت کوه شوق کوه پا دی نیامتونو که کوه وفی ذالکا او پا دغا نیامتونو که فلیتنافس المتنافسون رغبت دیو که شوق دیو که شوق کون که ومزاجهو او گد بداغی سرا ومزاجهو او گدوال بداغی سرا من تسنیم من دا تسنیم نی دا شراب چه دا جنت دا تروڑی لیشی نو دلتا دی جنت که یو خاص چی نه دا خاص دا غی نبا سر لگی و بگلی شی بی بی نو دا غی با خون سا جیبه بی و دا غی با بوی سا جیبه بی و مزاجوهو او گرد دا غی سر چه دی دا با دسن ای من تسنیم ان دا تسنیم نبی علکه دا تسنیم لاسه شه دی و یعینن دا چی نه دا یشربو به المقربون چسکل بکی پا دی بانده مقرب خلق اللہ تنزده شوی خلق تخویف دا مکه سرداران ندی د دې غریبانو پر بیا دا خنداګانې کولې، د بلال پسې څه پسې، خباب څه پسې، صہیب پسې، او دا خنداګانې دا به جنت ته ځي. دوی ته ګوره، نو جنت الله په دوی باندې خرابوي، دا ټوقې به یې کولې. ان الذین اجرمو، یقینا هغه خلک چې هغه مجرمان دي، کانو من الذین آمنو، او دوی د هغې خلکو پورې چې د هغوی ایمان به راوړی و، د دغې خلکو پورې به دوی یدحکون، خندل. دې سردارانو به د دې غریبانانو مسلمانانو پورې خندل. و اذا مرو، کله به چې دا مسلمانان تیر شو بهم په دې سردارانو، نو یتغامزون، یو بل ته به سترګکونه والی. بیا خو هم دا دې تیر شو بلال، دغه بل دغه دې خباب تیر شو، صہیب تیر شو، داسې بې عزتي غوندې به یې کوله. یتغامزون، دوی یو بل ته سترګکونه وی، چې کله به دوی کورونو ته لاړل، حجرو کې به کېناستل، یعنه نن خو مسلمانان سخت بې عزته کړله، یاره نن خو هم پیغمبر ته داسې خبرې وکړې او داسې هم وکړې. و اذ انقلبوا، کله چې دوی واپس شي الی اهلهم، خپل اهل ته، نو انقلبوا، دوی واپس کیږي، فکهین، خوشحاله. و اذ راوهم، کله چې وویني دوی دا مسلمانان، دا مسلمانان وویني، نو قالو، دوی وی چې ها دا وګوره ګمراه، بې لارې، د پلار او د نیکه لارې څه کړه، پرېښودله. ان هؤلاء، یقینا دا خلک چې دي، لضالون، هغوی ګمراه دي. هلکه دا تاسو د دې مسلمانانو ذمهوار یې چې دا داسې هم دې مسلمانانو پسې راغښتې ده او د دوی خلاف پروپیګنډې کوئ. وما ارسلو، نه دي رالېږلې شوي دا کافران، علیهم، په دې مؤمنانو باندې، حافظین، ساتونکي. چونکه په دنیا کې دې خلکو د دې مؤمنانو پورې خنداګانې کولې، نن به مؤمنان را پاسي او د دې بدکارو پورې به خنداګانې کوي. فالیوم، نو نن ورځ، الذین آمنو، هغه خلک چې هغوی ایمان راوړی دی، نن په قیامت کې به دا مؤمنان من الکفار، د کافرو پورې، یدحکون، خنداګانې کوي. دا مسلمانان چې د دې کافرو پورې دا خنداګانې کوي، نو حالت بسی علل ارائک، په پالنګونو به ناستي، علل ارائک، او ناس وی په پالنګونو، ینظرون، چې دې کافرو ته به ګوري. یو اعلان به وشي د دې دپاره چې کافران خپه شي او مسلمانان خوشحاله شي، وی دې بدماشانو بدعملو ته خپلې بدلې میلاو شوې که میلاو نه شوې. هل سوو بالکفارو، آیا بدله ورکړی شوه کافرو ته، ما د هغې کارونو، کانو یفعلون، چې هغوی به کوله. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و جل آخرتنا خیر من الاولى. یا حی یا قیوم یا ذل جلال و الاکرام، دعا کوي یا الله ته زموږ رضا شي. خدای خپل فضل او کرم په مونږ باندې وکړي، یا الله خپل فضل او کرم په مونږ باندې وکړي. خدای ته زموږ اصلاح وکړي، خدای زموږ عقیده هم درسته کړي، اعمال هم درست کړي، معاملات هم درست کړي، خدای زموږ تمام حالات دې کړي. یا الله خپل توفیق زموږ سره شامل حال کړي، د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه زموږ نصیب وګرځي، د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په حدیث عمره به صحیح پوهه کړي، رب د قرآن او د حدیث صحیح اتباع زموږ نصیب وګرځي، رب د دې خیر او برکت موږ له دنیا کې مرا کړي، په آخرت کې مرا ته راکړي. ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کړي، الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو په دنیا کې هم الله اجر ورکړي، په آخرت کې هم الله اجر ورکړي، سره زموږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي، په حلال کاروبار کې وته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي، سره زموږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي، الله ورته صحت ورکړي، خاص کل ملګري بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي، د ملګرو کورونو کې بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي. وصلی الله تعالی.